To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 3 października. Minęła piąta. Trójkowy budzik. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. WW, takie tam. Witamy Państwa w nowym dniu. Ciemna noc, w wielu miejscach pochmurno, ale ten silny wiatr przewiewa te chmury deszczowe, choć nie wykluczone oczywiście, że będzie padało, ale też nie wykluczone rozpogodzenie. Zresztą co ja tam, pan synoptyk za chwilę o tym. My życzymy słońca, jak to już się utarło, słońca bez końca, bo dziś imieniny Teresy, Gerarda i Jana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. No dobrze, tak wracając do tego słońca, żeby się nie pastwić nad kartką z kalendarza, że to dzień krótszy od najdłuższego i jeszcze krótszy. Za 27 zajdzie słońce, jeśli już, a zajdzie po godzinie 18. No to prawda, odczuwalny niedawno ekwinokcja, bowiem już dzień krótszy od nocy o ponad pół godziny. Dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Przed nami czwartek, trzeci dzień października, na budziku 5 po 5. Sprawdzamy, cóż w pogodzie. No chmury i chmury, ale jak mówiłem, rozpogodzenia te możliwe wieczorem, ale też i w ciągu dnia. Przelotne opady deszczu. Nad morzem również burze. Będzie padało, będzie padał deszcz, podkreślamy, bo i możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. W Bieszczadach oraz w Beskidzie Niskim możliwe opady deszczu. Nad morzem także może solidnie popadać deszcz, a wysoko w Karpatach opady śniegu i tam możliwy przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 15 cm. Przypomnijmy to, powyżej 1500 metrów nad poziomem morza. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, umiarkowany, ale nad morzem jeszcze dość silny, na wybrzeżu oraz na południu porywisty, w czasie burz do 55, wysoko w górach nawet do 90 km na godzinę, do tego powodujący, jak spadnie do 15 cm śniegu, także zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie jeszcze rośnie, ale w ciągu dnia będzie się wahać i w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. Najchłodniej dziś w rejonach podgórskich, od 6 stopni na Podhalu do 10 w Kotlinach Sudeckich, w pozostałych regionach od 10 do 12. Taki początek października. A my wypatrujemy słońca jak w piosence. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin. 4 recitale fortepianowe i 2 koncerty z improwizacjami. Wystąpią Piotr Sałajczyk, Jakub Stankiewicz, duo Marcin Zdunik, Aleksander Dębicz, Julia Kociuban, Maciej Grzybowski, a w wielkim finale jeden z największych pianistów naszych czasów, Jewgenij Bożanow. Transmisje na antenie Polskiego Radia Chopin w dniach 15-20 października o 19:00. Autopromocja Polskiego Radia. Trójkowym kalendarzu. Tak, to już. Myślę, że fantastyczne wspomnienie. No i rzecz jasna także rozpoczęcie tego naszego cyklu, kiedy to na dzień dobry właśnie, rozpoczynając nowy dzień, przypominamy historię. To, co wydarzyło się kiedyś. No, a wydarzyło się 19 lat temu. Nadeszła smutna wiadomość o tym, że Benjamin odszedł, tenże amerykański basista i wokalista zespołu The Cars. Tak zapisał się w historii 3 października roku 2000. 14 minut po godzinie 5, no ale w kalendarzu rzecz jasna także te daty związane z urodzinami artystów. Wśród dzisiejszych jubilatów jest Lindsey Buckingham, amerykański gitarzysta zespołu Fleetwood Mac. Niektórzy mówią zmiana kodu na akurat w tym przypadku 7 z przodu. A pomagało oczywiście Christine McVie, Lindsay Buckingham, urodzinowo w muzycznym kalendarzu. Sygnał od Państwa, oczywiście do tegoż kalendarium muzycznego wrócimy. Jak zwykle pełen podziwu, bo mówię, podziwiam i pozdrawiam biegaczy, a wśród nich pan Remek, który to w centrum kraju bez zmian informuje start za kwadrans parzysta. No to niecałe pół godzinki jeszcze zostało, 7 stopni, no to taka temperatura akuratna dla wszystkich biegaczy. Słyszałem nawet taką opinię, gdzie i przenikliwie zimno, mimo że słońce to jednak silnie wiało podczas marsza warszawskiego maratonu ostatnio, że było i tak za gorąco. To pewnie biegacze mogą potwierdzić. I kibice być może też. Kibicki nawet. Rozgrzewające wszystkich tych, którzy na trasie właśnie tego królewskiego maratonu. Na dzień dobry pan Maciek też. Jak ja nie cierpię deszczu, ale za to uwielbiam piosenkę o deszczu, tę najnowszą Sosnowskiego. A być może, że sięgniemy, jeśli czas na to pozwoli. Pan Maciek i jego pies jadący na służbę. Pozdrawiamy serdecznie. Pan Piotrek także z nami. Stary jestem, lubię pospać. Widzę jednak, że jest ranek, jest budzik, jest norma. No, nie jakieś tam przedpołudniowe budzikowanie człowiekowi, tylko w głowie miesza, zegary rozwala. No, więc jednak można. Brawo, stały słuchacz pan Piotrek z 8-stopniowego Tomaszowa. Pochmurnego, ale bezdeszczowego i jeszcze ciemnego. Tak też w wielu miejscach dziś. No i ma, ach, właśnie, pani Iwona, dobrze przypomniałaby, tak dzień za dniem i poniedziałek i znowu poniedziałek, a tu mamy znowu mały piątek. Pani Iwona przypomina jedynie plus 4, ale nie pada i wszystkim udanego dnia z Nysy, pani Iwona. Kłaniamy się nisko i bardzo serdecznie dziękujemy. No i jeszcze Bęcki w sprawie pogody. Pana synoptyka uspokaja pani Aleksandra, ale te słowa naszej słuchaczki za chwilę. Bliżej prognozy pogody zawsze to tak nie mnie się tylko oberwi, ale panu od pogody również. 20 po piąte. Seasonal Systems w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że Jake Shears, amerykański wokalista tej formacji, kończy 42 lata. Sisters. 24 minuty po godzinie 5. Ciąg dalszy kalendarza. Uzupełniamy także o te daty muzyczne, ale po kolei. W 1882 roku urodził się Karol Szymanowski, kompozytor, pianista, pedagog i krytyk muzyczny. Zmarł w 1937 roku. 113 lat temu w Berlinie odbyła się pierwsza konferencja poświęcona radiotelegrafii. Wówczas uczestnicy zaproponowali przyjęcie sygnału SOS jako sygnału wołania o ratunek. Rok 1906. W 1939 roku ukazał się pierwszy numer monitora informacyjnego Związku Powstańców Niepodległościowych, będący jednocześnie pierwszym pismem konspiracyjnym w Warszawie. To było równo 80 lat temu. Do historii sprzed 75 lat, do historii Powstania Warszawskiego wrócimy już za niespełna pół godziny w przedostatnim odcinku naszego powstańczego cyklu. 38 lat temu zmarł Tadeusz Kotarbiński, filozof, logik, prakseolog, twórca filozoficznej koncepcji reizmu. 29 lat temu miało miejsce zjednoczenie Niemiec przez formalne przyłączenie pięciu landów byłej NRD do RFN na mocy artykułu 23 ustawy zasadniczej. Pamiętamy, przez 41 lat dwa państwa były rozdzielone granicą, a różniły nie tylko się ustrojem, także stopniem rozwoju ekonomicznego. 23 lata temu Wisława Szymborska otrzymała Literacką Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. No te ostatnie trzy daty bliżej współczesności przyniosły smutne wydarzenia. 19 lat temu zmarł Jerzy Wojciech Has, reżyser filmowy. 8 lat temu zmarła fotografik Zofia Nasierowska, a 4 lata temu pożegnaliśmy dziennikarza muzycznego, publicystę, autora tekstów, piosenek i działacza kulturalnego, też współtwórcy wielu zespołów muzycznych, kompozytora uważanego za ojca polskiego big beatu i rocka. W 2015 roku zmarł Franciszek Walicki. W muzycznym kalendarzu sięgamy do najlepszych życzeń urodzinowych i oczywiście przekazujemy. Być może Mieczysław Mechanik Jurecki, gitarzysta, kompozytor, aranżer, basista, budki suflera, słuch. Więc najlepsze życzenia z okazji 63. urodzin. Czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat, okrążamy, opływamy wokół świat. A jeśli drugi widać brzeg, muzyka to najlepszy lek. Życia nigdy nie opowiesz. Zwierzę z tamtej strony sceny, rezygnacji gest. nie czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat, okrążamy, opływamy wokół świat. A jeśli drugi widać brzeg, muzyka to najlepszy lek. Ona jest jak w długiej trasie, piąty bieg. Mechanikowi najlepsze życzenia urodzinowe. Korespondencja od Państwa, między innymi od Pani Moniki z Poznania. Pierwszy raz włączam się do rozmowy. No i Pani Monika, bo chwilkę temu mówiliśmy o Barcelonie. Pani Monika pozazdrościła tym, którzy z Barcelony właśnie. No i Pani Monika włączyła sobie ogrzewanie. Polecam, jak pisze, od razu przyjemniej. Mogę prosić o powitanie w budzikowej rodzinie. To moje marzenie. Podpisano Monika z Poznania. Nie wiem jak Państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. Tak, właśnie w taki sposób witamy w budzikowej rodzinie korespondencyjnej panią Monikę z Poznania. Dzień dobry. Po 5.30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Dzień bez Bęcków, dniem straconym, więc bliżej pana synoptyka przytoczę słowa pani Joli, które to obiecałem. Uspokoi się redaktor z tym śniegiem i zamieciami. Wszak po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie. No. Dzień dobry z Piątki Krajowej w drodze do pracy z Leszna do Wrocławia. Pani pedagog za kierownicą, a jeszcze wracając do dyskusji o tychże kierunkach studiów na początku nowego roku akademickiego. Jaki to kierunek studiów, a jaki zawód. Często to się pokrywa, a często nie i też człowiek jest szczęśliwy. O, tak jak pan synoptyk, który zajmuje się nie gadaniem, nie nawijaniem makaronu na uszy, tylko konkrety. Pochmurno. Deszczowo, wieczorem możliwe rozpogodzenia i przelotne opady oraz nad morzem burze. W Bieszczadach, w Beskidzie Niskim mocniej popada deszcz, wysoko w Karpatach śnieg, przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm, ale to powyżej 1500 metrów nad poziomem morza. Wiatr zachodni, słaby, umiarkowany, nad morzem oraz na południu porywisty, w czasie burz do 55, a wysoko w górach do 90 km na godzinę i tam też śnieg, więc powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Tu też taki mały konkret jednak, że ciśnienie się waha, ale konkretnie w południe i konkretnie w stolicy w Warszawie, znaczy się w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. Na terenach podgórskich chłodniej od 6 stopni na Podhalu do 10 w Kotlinach Sudeckich, a w pozostałych regionach od 10 do 12. Powyżej zera. Taki zarcik. Bye. jak dobrze Red Hotów posłuchać na dzień dobry, to w muzycznym kalendarzu, bowiem dziś gitarzysta formacji Josh Klinghoffer kończy 40 lat. Zawsze tak myślałem, że on jakiś starszy, a tu proszę, rocznik 79. Też z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 25 minut szósta. Teraz to będzie się działo. No, kto może robi głośniej. 78 lat kończy amerykański muzyk Chubby Checker. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again. Twist the time is here. Yeah. Kalendarium muzyczne. Day by day, night after takie dźwięki, takie wycinanki, to lubimy. Stevie Ray Vaughan, wspomnienie artysty, urodził się w 1954 roku, a ten niezwykły amerykański gitarzysta bluesowy zginął w 1990. Muzyczny kalendarz zamykamy takimi pięknymi dźwiękami. Zdaje się, że państwo zadowoleni, między innymi pan Andrzej, który to informuje. No, aż nuzia chodzi, ale proszę uważać na pedał gazu. Jedziemy ostrożnie. Teraz za 18:06, jak zwykle o tej porze, muzyka country i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Piosenka Runaway z 1961 roku, napisana i wykonana przez Del Shannona, to wielki przebój rock'n'rolla, potem także wykonywany w najróżniejszych serialach telewizyjnych. I proszę państwa, niespodzianka. The Cox Family zaaranżowała tę piosenkę na styl country bluegrass. Zespół pochodzi z Luizjany i tak zabrzmi w tym rock'n'rollowym przeboju. Nieźle zrobiona wersja kantrowa, taka akustyczna, bardziej słynnego rock'n'rollowego przeboju Del Shannona Runaway, Zbieg. 61 rok, proszę państwa, a myśmy się przenieśli do 1996 roku. Dlatego, że The Cox Family właśnie wtedy, ta grupa rodzinna, złożona z tatusia i trojga rodzeństwa, kiedyś nawet było chyba czworo rodzeństwa w tym zespole z Luizjany, zaśpiewała o to właśnie tak, że zdobyła nagrodę Grammy. Oczywiście zasługa tutaj wielkiej producentki Alison Krauss, która sama przecież także tworzy piosenki bluegrassowe i śpiewa, nawiązując do stylu bluegrass, nowe utwory. A Good Man Like Me, czyli taki dobry facet jak ja, to kompozycja Della McCaury i tak zabrzmi w wykonaniu The Cox Family. My nerves are racked, she got a one-way ticket, ain't it coming back? Oh, baby, baby, where you gonna find a good man like me? Take a look at this house, turned upside down, hung the clothes on the line, blowed down on the ground, tried to eat my own. My nerves are racked, she got a one-way ticket, ain't it coming back? Oh, baby, baby, where you gonna find a good man like me? Eliusz Pacuda ze swoją ulubioną muzyką, nie tylko country, ale także bluegrassową. Również jutro przed godziną 6. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Za 11:06. 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie warszawskie się zakończyło w kalendarzu historycznym, właśnie tym powstańczym. Przypominamy, co wydarzyło się w stolicy w 1944 roku. Trzeciego października we wtorek rozpoczął się eksodus cywilnej ludności Warszawy. Ludzie kierowani byli do obozu przejściowego w Pruszkowie, gdzie odbywała się selekcja. Podejrzani o udział w powstaniu trafiali do obozów koncentracyjnych, zdolni do pracy byli wywożeni na roboty do Rzeszy, chorzy i ranni, starcy, kobiety z dziećmi wysiedlani w głąb Generalnego Gubernatorstwa, mówi Katarzyna Utracka, historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego. Trudno tu mówić o jakiejś ewakuacji. Oni po prostu zostali wypędzeni, wygnani ze swojego miasta. Rozpoczął się kolejny, myślę, że największy dramat dla miasta, dla jego mieszkańców. Ludzie właściwie wypędzeni bez jakichkolwiek środków do życia. Spędzani byli w takich punktach zbornych, których utworzono kilka na terenie miasta. Dwa największe to oczywiście słynny Zieleniak przy ulicy Grójeckiej i drugi kościół świętego Stanisława parafii świętego Wojciecha Przywolskiej. Tam kolumny ludzi były gromadzone. Ludzie byli spędzani na dworzec zachodni, stamtąd wywożeni wagonami towarowymi do obozów przejściowych. Największy z nich funkcjonował w Pruszkowie. 3 października odbywały się jeszcze ostatnie odprawy. Nadawano odznaczenia i awanse. Powstańcy od rana usuwali barykady oraz przygotowywali się do złożenia broni. Tamte chwile wspomina Tadeusz Jarosz, pseudonim Topacz. Żeśmy tam zakopywali trochę i broń, i dokumenty na kwaterze naszej. No i szykowali się do wyjścia. No, realno, bo do ostatnich chwil. Człowiek myślał, że to jednak inaczej będzie. będzie. Przecież wiedzieliśmy o tym i widzieliśmy z punktów obserwacyjnych, że za Wisłą wojska sowieckie były na Pradze, a jednak nie przychodzili. Ale upadek powstania nie oznaczał końca tragedii powstańców. Żołnierze Armii Krajowej zaczęły prześladować władze komunistyczne, wspominał Stanisław Sieracki, pseudonim Świst. Miałem zarzut przynależności do organizacji, której celem było obalenie ludowego ustroju po wojnie. Po powstaniu byłem zabrany do wojska i z tego wojska prysnąłem do Warszawy w czerwcu 1945. I za tą dezercję z Ludowego Wojska Polskiego dostałem karę śmierci. 3 października ostatnie pożegnalne rozkazy wydali dowódca Warszawskiego Korpusu Armii Krajowej generał brygady Antoni Chruściel-Monter oraz dowódca Armii Krajowej generał dywizji Tadeusz Komorowski-Bur. Na wieść o upadku powstania w Warszawie minister obrony narodowej generał dywizji Marian Kukiel zarządza 2-tygodniową żałobę w polskich siłach zbrojnych. Powstańcze kalendarium przygotowali Edyta Poźniak i Witold Banach we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Czytał Robert Chojecki. Ostatni odcinek naszego cyklu jutro, także przed godziną 6. Teraz za 7,5 minuty 6. Wzruszająco Julia Pietrucha już prawie na zakończenie dzisiejszego spotkania. Na podstawie sygnałów od Państwa wnioskuję, że w wielu miejscach pada, miejscami intensywnie, a więc prosimy o szczególną ostrożność na drogach. Za 4 minuty o 6 serwis, a my dziękujemy za dziś. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do jutra. Przez świat głębokich wydm, przez zawieszony pył, popękanych stóp i obolałych nóg. Czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak, drogi smalny, bo pamiętam.